Mallorca és de tots i respectar-la no és cap opció. En un món on no s'anteposa qualificació a requalificació, no tindrem pus compassió amb aquell que no defensi un arbre abans que un cantó. Un complex hoteler dona dobles per menjar, però el bosc dona tot aire per respirar. I amb això va l'hospital, mos dugarem per davant. Hi ha zones urbanitzades que mai s'han utilitzat. Que estigui millor asfaltat, m'agrada se m'agrada jo. M'agrada fer passejades per carrers i carrerons. Amb de por sense llavor. Hi ha qui no li agradi això, que se'n vagi a fer carreres de ral·lis a Nova York. Dona un complexe de Detroit. Posen bosses de bad boys, i si són bad boys és perquè van ben bollats, cercant el respecte que no guanyen amb els seus treballs. I nosaltres som de poble i crec que visqui a la capital, amb sol colat com un col, jo m'afer com un mat i per dalt, que si sortim cantant enmig de llam, és perquè Mallorca és lo que hi ha, puta subnormal. Ja cansats d'incendis forestals, que mai se fan a la caixa forta d'en Xisco Camps. Tampoc respecte aquells que cremen sa puta ciutat, papereres, contenidors, que hauran de tornar a pagar. Idiota, que no em prenc hotel monotop, no som un alcohòlic, que s'aigua surt de sa terra i es mescla amb un gin tònic. A tot aquell que crea un incendi a propòsit, el posaria de cor de foc. Però amb els teus pomes, me salderita no vegués con el foc, foc. O te quemaràs, veràs, soy un cabrón. Los bosques son aire que cargan mi pulmón. Yo, una expiración por cada respiración. Me salderita no vegués con el foc, foc. O te quemaràs, veràs, soy un cabrón. Los bosques son aire que cargan mi pulmón. Yo, una expiración por cada respiración.